ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องผู้เข้ากระแสเที่ยงแท้การตรัสรู้โดยพระท่านผู้ที่รักเมื่อวันที่6กรกฎาคม2536ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ซึมหรือยังนั่งนิ่งๆเงียบๆอ่ะเบิกบานยังฮะที่อาตมาถามเนี่ยเบิกบานหรือยังเนี่ยอยากจะถามทุกเมื่ออยากจะถามทุกเมื่อว่าเราเบิกบานหรือยังหรือว่าเมื่อไหร่ที่มันมีอารมณ์ที่ไม่จำใสอารมณ์ที่ไม่เบิกบานไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยจริงๆเป็นเรื่องที่จริงเราควรจะเป็นคนที่สดชื่นเป็นคนแจ่มใสเป็นคนจิตนี่มันเบิกบานร่าเริงเถื่อนตมาก็พยายามไม่รู้จะพูดภาษาไทยกับพวกคุณว่าอย่างไรนะก็พูดภาษาไทยแท้ๆแล้วก็พูดอย่างนี้นะนะพูดมาเสมอว่าจิตใจเราเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันขุ่นหมองมันหดหูมันห่อเหี่ยวมันไม่สดมันไม่ชื่นมันไม่เบิกบานมันไม่แจ่มใสตัวแรกเลยแต่ไหนๆตั้งแต่เริ่มแรกอาตมามานี่ตั้งจุดหมายปลายทางของชีวิตจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมจุดหมายปลายทางของมนุษย์นะจะต้องเบิกบานแจ่มใสตั้งแต่ต้นแต่ไหนก็บอกแม้แต่สโลกที่ว่าให้ขจัดจิตขจัดอะไรอะไรออกไปก่อนอื่นเราเรียนรู้จิตใจของเราเนี่ยเราพยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อารมณ์ของจิตใจอาการของจิตใจเพราะฉะนั้นตัวที่มันซวยก่อนอื่นนี่ก็คือทุกตัวแท้ๆตัวที่แม้มันกิเลสมันมีอยู่ก็ตามแต่ในช่วงขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่แจ่มใสเนี่ยเราไม่เบิกบานเนี่ยเราขาดทุนตัวแรกเลยมันทุกข์นั่นแหละคือความทุกข์นะพุทธะที่แปลว่าเบิกบานในความหมายว่าเบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็อันเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นพุทธแล้วเบิกบานเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้สดชื่นเป็นผู้ร่าเริงมันมีความหมายมากกว่าปกติตรงที่ว่าธรรมดาเราเข้าใจว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจของเราเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเป็นฐานนิพพานเนี่ยจิตใจไม่เบิกบานจิตใจไม่เบิกบานแล้วก็ไม่ห่อเหี่ยวคลายงั้นฟังแล้วนะอุเบกขาเนี่ยมันไม่สุขสุขมันก็คือจะต้องยินดีปรีดาจิตใจมันก็คงจะฟูๆนะร่าเริงร่าเริงอะไรงั้นน่ะถ้าเผื่อว่าไม่สุขมันก็คงไม่ร่าเริงมันไม่ทุกข์มันก็คือจะมันก็คงไม่เป็นอาการยังไงนะมันก็เฉยเฉยทีนี้การเฉยๆต่อสภาพที่นิ่งๆเงียบเงียบมันก็เลยทำให้เราเดาเอาใช่ไหมคำว่าเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์มันก็คงเงียบๆเฉยๆจืดๆนี่สามัญใครๆก็รู้ละเพราะมันก็เฉยๆก็คือจืดๆนี่ความหมายอุเบกขาที่ว่านั่นนะมันก็เข้าใจอย่างนั้นละแต่ความจริงแล้วมันเป็นพุทธะที่ท่านแปลท่านไม่ได้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้วางเฉยท่านไม่ได้แปลอย่างนั้นนะเนื้อหาเนื้อความของพุทธะพูดถึงพุทธะพูดถึงเป็นพุทธะแล้วไม่ได้หมายความว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เฉยเฉยไม่ได้แปลอย่างนั้นนะเห็นไหมแปลว่าผู้เบิกบานจริงจิตวิญญาณที่สะอาดที่บริสุทธิ์จากทุกจากสุขของโลกีแล้วนั่นนะทุกสุขของโลกีมันหมดอย่างนั้นจริงมันวางเฉยต่อทุกสุขต่อโลกีจริงๆทีนี้จิตใจของเราเนี่ยเราอยากจะ ช้มันเราก็ใช้มันได้เราอยากจะอยากเรายังใช้มันได้เลยอยากจะอยากอยากจะต้องการอยากจะปรารถนาอยากจะมุ่งหมายแล้วเราก็ใช้พระอรหันต์เจ้าก็ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้พระพุทธเจ้าอยากจะให้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะเป็นผู้ที่จะต้องบรรลุเป็นผู้ที่จะต้องกล้าทานแกล้าจำแนกบัญญัติเป็นผู้รู้เป็นผู้อะไรอะอาตมาก็จำไม่ได้แล้วนั่นจนกระทั่งถึงปรับประวาทะของคนคือเก่งให้เป็นคนเก่งนอกจากจะบรรลุธรรมแล้วยังต้องเก่งด้วยมีความสามารถด้วยสร้างคนพระพุทธเจ้าปรารถนามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่สร้างคนต้องการที่จะให้คนนี่เจริญขึ้นมาอย่างนั้นท่านก็ทำด้วยกรรมวิธีที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีกรรมวิธีอาตมายังมีกรรมวิธีเลยครูธรรมดาสามัญยังมีวิธีเลยโจรยังมีวิธีฝึกคนขึ้นมาเป็นโจรได้นะโจรก็มีวิธีฝึกคนเป็นโจรพ่อแม่ฝึกลูกนะครูบาอาจารย์ฝึกคนพระพุทธเจ้าก็ฝึกมนุษย์ชาติขึ้นมาสร้างขึ้นมาจริงๆได้มีความปรารถนานะโจรจะปรารถนาให้คนเป็นโจรด้วยสร้างบริวารสร้างลูกศิษย์เป็นโจรมันก็ปรารถนาไม่ใช่อยู่ดีๆจะเฉยจะจืดเองจะเป็นยังไงก็ช่างหัวเองจะจืดไม่มีแรงไม่มีพลังอะไรไม่ใช่มีได้เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เราจะต้องให้จิตนี่มันเบิกบานร่าเริงเราอยากให้มีจิตเบิกบานร่าเริงเพราะอะไรเพราะว่าจิตเบิกบานร่าเริงนั้นเป็นสามัญของมนุษย์ที่น่ายินดีที่น่าต้อนรับที่น่าสัมพันธ์สนิทที่น่าเกี่ยวข้องถ้าหน้ามืดบูดบูดบูฮูบูฮูหน้าผลักยิ่งหน้ายักใครอยากเกี่ยวข้องอ่ะหน้ายักนั้นไม่อยากเกี่ยวข้องอยากวิ่งหนีอยากพรากอยากห่างแล้วหน้าจืดจืดมันก็ไม่น่าเขาไปดูดไปดึงอะไรหรอกเพราะฉะนั้นสังคมของมนุษย์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของสังคมมนุษย์แล้วเป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์ที่จะต้องมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องนะมีความอยู่รวมอยู่รวมกันทำไมอยู่รวมกันเพื่อเป็นกำลังอยู่รวมกันเพื่อเป็นกำลังเป็นกำลังอะไรเป็นกำลังสร้างสรรค์เรามีแนวคิดมีทิฏฐิสามัญญตาแล้วก็มามีศีลสามัญญตากันโดยเฉพาะมีทิฏฐิสามัญญตาหมายความว่าเรามีความเข้าใจมีความเห็นมีความรู้เสมอสมานกันหรือทางเดียวกันคันลองเดียวกันก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันหมู่เดียวกันลัทธิเดียวกันเป็นพุทธด้วยกันเป็นเชื้อเป็นวงเป็นพี่เป็นน้องคนเป็นสัตว์โลกแล้วก็เป็นสัตว์โลกชนิดสัตว์โลกที่เป็นโขลงเพราะธรรมชาติอันหนึ่งแม้แต่สัตว์โขลงที่เป็นเดรัจฉานเนี่ยมันก็จะอยู่รวมกันไม่ว่าปางใดทุกวันนี้ไม่รู้กี่ปางมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วสัตว์โขลงเหล่านั้นแม้แต่แค่เป็นเดรัจฉานมันก็อยู่ทำอย่างธรรมชาติที่มันจะอยู่รวมกันผึ้งมันก็อยู่กันเป็นหมู่มดมดหลายชนิดมันก็อยู่กันเป็นฝูงช้างมันก็อยู่กันเป็นโขลงคือมันมีสัตว์ที่มันไม่ค่อยอยู่เป็นโขลงอะเป็นสัตว์เดียวสัตว์ปลีกบ้างเท่านั้นแต่สัตว์โขลงมันก็คือสัตว์โขลงคนนั้นได้ชื่อว่าสัตว์โขลงเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์หมู่กลุ่มรวมกันสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือโลกเพื่อเป็นคุณค่าของโลกเพราะโลกนี่พร่องอยู่เป็นนิดทุกอย่าง เรารู้สัจจะอย่างหนึ่งแล้วว่าไม่ว่าอะไรทุกอย่างในโลกนี้โดยสัจจะอย่างหนึ่งที่ว่านั้นที่ว่ามันเสื่อมไปโดยธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานี่เป็นสัจจะเรารู้อยู่แล้วทีนี้ความละเอียดละออความลึกซึ้งของมนุษย์ความฉลาดของมนุษย์ที่ฉลาดเป็นสามมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนเราจะต้องอาศัยสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และเจ้าต้องอาศัยสิ่งที่ไม่เสื่อมหรือไม่ให้เสื่อมเพราะเมื่อจะอยู่ก็ต้องอยู่อย่างดีอยู่อย่างไม่เสียหายอยู่อย่างไม่เสื่อมร้ายด้วยหลักไตรลักษณ์เรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเสื่อมแต่ว่าสิ่งที่เกิดมีอยู่เราห้ามสิ่งที่เกิดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดที่เราจะรู้จักจุดจบจุดที่ไม่ให้เกิดอีกอย่างศาสนาพุทธค้นพบปรินิพพานเนี่ยรู้จักจุดจบรู้จักสิ่งที่จบได้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสังสารวัฏของจิตวิญญาณสังสารวัฏของวัตถุโลกมันก็ยังไม่จบแม้แต่ดินน้ำลมไฟแม้แต่ธาตุวัตถุต่างๆมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในมหาเอกภพนี้โลกจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปมันก็ไม่ได้จบนะธาตุดินน้ำลมไฟของโลกลูกนี้มันก็จะกระจายออกไปแล้วก็ไปรวมกันใหม่อีกไปรวมกันใหม่อีกมันจะวนเวียนอยู่ในมหาเอกภพนี่แหละเหมือนอย่างที่ไอน์สไตน์ว่าพลังงานและสสารนี้ไม่สูญหายไปจากโลกคำว่าโลกลูกนี้ก็ขยายออกไปเป็นมหาเอกภพนักดาราศาสตร์เขาได้ตรวจสอบกันว่าโลกของโลกแต่ละลูกเนี่ยแม้ว่ามันจะโคจรมีเส้นทางโคจรก็ดีมันยังมีสภาพที่มีโลกบางลูกนี่วิ่งเข้ามาชนแม้แต่พระอาทิตย์ก็ถูกชนเพราะว่ามันมีเหมือนดาวเกเรเนี่ยคนนี่เหมือนดาวดวงหนึ่งและดูดีๆก็มีคนมากระแทกเรามีคนมาซัดเราตามวิบากมันมีวิบากอย่างนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติที่เราเองเราเข้าใจยากธรรมชาติของวิบากกรรมมันจะมีวิบากของมันโคจรมากระทบมากระแทกมาสัมผัสกับเรามันเหมือนดวงโคจรของโลกขนาดมันไม่มีวิญญาณอะไรแบบนี้มันก็มีเส้นทางของมันและมันก็มีนอกจากเส้นทางแล้วมันก็ยังมีตัววิบากตัวอุปสรรคถูกกระแทกโลกนี่ก็มีเขาพิสูจน์แล้วแม้แต่โลกลูกนี้ก็ยังเคยมีดวงดาวที่จะดวงดาวโลกลูกอะไรนี่เป็นดวงดาวอยู่ในมหาจักรวาลเนี่ยวิ่งเข้ามากระแทกเขาบอกว่าโลกลูกนี้ถูกกระแทกไปหลายทีแล้วถูกกระแทกจนกระทั่งบางลูกนี่ถูกกระแทกออกจากวงโคจรของสุริยะจักรวาล นั้นๆหรือถูกกระแทกจนแตกนี่กับพวกนักดาราศาสตร์เขาค้นคว้าซึ่งโดยความนึกคิดโดยความเฉลียวฉลาดโดยความรู้จักสังสารวัฏของทุกอย่างที่วนเวียนที่เกิดแล้วก็หมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยตั้งแต่ดินน้ำลมไฟจนกระทั่งมามีเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณวิญญาณก็หมุนเวียนโดยเฉพาะยิ่งวิญญาณนี่นะมันมีธาตุทุกธาตุสุขมีธาตุทุกธาตุสุขแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียนรู้ธาตุทุกข์ธาตุสุขนี้ถึงเป็นความรู้สึกของมนุษย์เป็นเวทนาสัญญาซึ่งพวกคุณก็คงไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆถ้าเราไม่มาเรียนรู้ทุกข์รู้สุขนี้จนกระทั่งเราอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขนี้จริงๆแล้วก็ไม่สร้างวิบากที่จะต้องไปหาอุปสรรควิบากอุปสรรคที่มันจะมากระแทกเราหลายอย่างที่มันเราไม่มีฤทธิ์ เราอยู่เหนืออุปสรรคนั้นไม่ได้และเราถ้าเราไม่รู้จักทำให้ดวงดาวของเราหรือว่าตัวของเราเนี่ยก่อกรรมซึ่งจะเป็นตัวอำนาจแห่งวิบากที่สำคัญถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ก่อกรรมที่เป็นกุศลเมื่อไม่ก่อกรรมเป็นกุศลเราก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้วิธีก่อกรรมที่เป็นกุศลเราก็จะทุกข์น้อยทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเราสามารถมีแต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลมันก็จะต้องมีอำนาจน้อยมันจะวนเวียนมามันก็ไม่ทุกอะไรเราก็ทนได้ง่ายและยิ่งเราแข็งแรงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่พุทธเจ้าค้นพบในวิธีที่จะให้คนสร้างอำนาจให้แก่ตนเองเนี่ยเป็นวิธีค้นพบจนสร้างอำนาจให้แก่ตนเองได้ตั้งแต่เริ่มโสดาบันก็เข้ากระแสโสตาปันนะหรือโสตาปฏิแปลว่าผู้เข้าการเข้ากระแสโสตาปฏิการเข้าถึงกระแสโสตาปันนะผู้เป็นผู้เข้าถึงกระแสซึ่งเราก็ได้ฟังมาแล้วเป็นผู้เข้าถึงกระแสแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามันเป็นกระแสของทิศทางโลกุตระมนุษย์อาริยะมนุษย์อีกอย่างหนึ่งอีกโลกหนึ่งเลยที่พระพุทธเจ้าถึงค้นพบเป็นมนุษย์อีกโลกหนึ่งจริงๆขอให้ได้เข้ากระแสให้ได้มีสัจจะให้ได้มีของจริงมีความจริงอันนั้นที่เราสั่งสมเป็นวิบากสั่งสมโดยตนจริงๆเลยมีจริงเป็นจริงได้จริงเข้ากระแสจริงแล้วก็เที่ยงแท้จนกระทั่งมันจะมีคุณภาพนะพอเข้ากระแสแล้วเนี่ยเข้ากระแสแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่สร้างคุณภาพนั้นให้จนกระทั่งมันเข้ากระแสจนกระทั่งไม่ตกต่ำในสภาพที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโสตาปันนะอวินิปปาตะธรรมะจนกระทั่งเป็นนิยตะจนกระทั่งไปถึงสัมโพธิปรายชนะ4คำเนี่ยที่จริงในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านไม่ได้ตรัสว่าเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นหรอกท่านตรัสเป็นคำนี้เป็นคำไปเลยนะตั้งแต่ว่าสิ้นสุดนรกสิ้นสุดกำเนิดเดรัจฉานสิ้นสุดวิสัยแห่งเปรตสิ้นสุดกับเรื่องอบายทุกติวินิบาตอะไรไปตามลำดับเนี่ยท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเป็นคำไปมันหมายถึงคำที่เป็นลำดับนะมันเจริญขึ้นไปตามลำดับสูงขึ้นไปตามลำดับมันมีคุณธรรมเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าสู่กระแสก็เจริญขนาดหนึ่งถ้าเผื่อว่าเข้าสู่กระแสนั้นยังไม่ถึงขั้นว่าไม่เป็นอวินิปาตธรรมะคือไม่ตกต่ำมีความไม่ตกต่ำคือเข้ากระแสแล้วถ้ายังไม่มีอนิวิติอนิวิอนิอวินิปาตะธรรมะไม่ส่งไว้ซึ่งสภาพอวินิปาตะคือไม่ตกต่ำลงไปอีกแล้วไม่ต่ำกว่าที่ต่ำนี้แล้ววินิปาตะแปลว่าต่ำจนไม่รู้จะต่ำอย่างไรไม่มีที่ต่ำกว่านี้อีกวินิปาตะอวินิปาตะไม่ตกต่ำกว่าที่ต่ำอยู่ไม่ตกต่ำกว่าที่ต่ำนี้อีกอวินิปาตะเพราะนรกที่เป็นวินิปาตะภูมิที่เป็นวินิปาตะนี่คือเป็นภูมินรกที่มันไม่รู้ละสัตว์โลกที่ว่ามนุษย์มันต่ำที่สุดได้เป็นนรกอย่างนั้นของมนุษย์เขาสัตว์โลกอะไรก็แล้วแต่มันต่ำที่สุดไม่มีอะไรต่ำกว่านั้นส่วนอวินิปาตะก็คือเป็นภาษาที่มาใช้เรียกความหมายอีกขนาดหนึ่งพระทรงไว้ซึ่งสภาพที่ไม่ต่ำกว่าที่ต่ำนี้อีกไม่ต่ำกว่าที่ต่ำนี้อีกอาตมาแปลเป็นภาษาไทยคิดดีแล้วนะไม่ต่ำกว่าที่ต่ำนี้อีกเพราะนั้นแค่เข้ากระแสนี่ไม่แน่นะโสตาปันนะนี่คุณธรรมขนาดโสตาปันนะนี่ยังไม่แน่คุณจะทำให้ถึงอวินิปาตะไม่ต่ำกว่าที่ต่ำนี้อีกได้ไหม ฟังให้ดีนะมีคุณธรรมที่มันลึกซึ้งกว่ากันอยู่จนกระทั่งถึงอวินิปาตะแล้วไม่ต่ำกว่าที่ต่ำนี้แล้วนิยตะเที่ยงเลยทีนี้แน่ๆยิ่งก็แช่แป้งอาตมาก็ไม่รู้แช่แป้งมันแน่ยังไงก็ไม่รู้มันนะสำนวนก็พูดกันมาเนี่ยฮะแช่แป้งแล้วเป็นไงคือแน่ๆเลยว่าจะได้กินขนมจีนเหมือนกันเถอะว่าจะต้องทำถ้าแช่แป้งแล้วต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้เหรอมันก็ได้นี่โยนทิ้งก็ได้นี่ฮะเสียของอ๋อแช่แป้งแล้วต้องทำขนมจีนแน่นอนนะไม่งั้นมันเสียของเหรออ๋อตลกเนาะสำนวนแน่ๆมันแช่แป้งภาษาไทยนี่มีคนบอกว่ามันกลอนพาไปมั้งถ้าจะแช่อะไรอื่นก็แช่แน่ๆเหมือนแช่ถั่วเหลืองมันต้องนึ่งแน่ๆแล้วแช่ถั่วเหลืองอ่ะมันต้องเอามานุ่งหรือเอามาหุงแน่ๆแล้วก็ได้นี่นะทำไมจะต้องแช่แป้งถึงแน่ๆอย่างเดียวอ่ะฮะเอาไปปลูกได้ก็อย่างนั้นน่ะถ้าแน่ๆแช่แป้งไม่ทำอย่างใดก็อย่างนึงอ่ะถ้าแช่แล้วแช่ถั่วเหลืองแล้วอ่ะสมัยก่อนก็คงไม่นิยมถั่วเหลืองแหมฉลาดทุกมุมเลยแย่งได้ทุกมุมเลยพวกเราอ๋อถ้าไม่แน่อย่าไปแช่แป้ง แสดงว่าถ้าแช่แล้วต้องทำแน่ๆ อ๋อถ้าแช่แล้วต้องทำแน่ๆถ้าไม่แน่อย่าไปแช่แป้งถ้าแน่ๆก็ยิ่งกว่าแช่แป้งนะโอ้เอาละก็ได้ความนะคือสื่อภาษาให้เรารับรู้เนี่ยพอถึงขั้นนิยตตะแล้วเนี่ยที่ยังแท้แน่ว่าจะบรรลุและสูงขึ้นไปแล้วคือมันมีลักษณะมีคุณลักษณะของปันเข้ากระแสไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามันมีความหมายละเอียดนะไม่ใช่นั้นถ้าจะไม่ใช้เป็นคำที่จะขยายความขึ้นมาให้ได้รู้ว่าลักษณะที่จริงเนี่ยคุณทำไม่ได้ถึงคุณลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้เราเป็นโสดาบันเนี่ยเราก็จะต้องมีคุณธรรมหรือว่าสั่งสมรู้ตัวเองว่าเอ้นี่เราโสตาปันนะนะเราก็เข้ากระแสเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเรื่องนี้นี่เราปฏิบัติเราประพฤติแล้วอันนี้เราเข้ากระแสได้แล้วนะเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจอาการมันแล้วมีอาการมีอารมณ์แล้วเข้ากระแสแล้วโสดาปฏิมักอย่างนี้เป็นต้นการเข้าถึงแล้วโสตาปฏินี่เป็นการเข้าถึงโสตาปันนะก็เรียกว่าผู้เข้าถึงผู้นั้นเข้าถึงพอเข้าถึงกระแสแล้วเป็นผู้เข้าถึงกระแสเพราะอย่าลืมว่าโสตาปันนะเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำยังไม่แน่แล้วตกต่ำได้นะโสตาปันนะเพิ่งเข้าถึงเนี่ยตกต่ำได้ฟังความหมายดีๆนะธรรมะซอยละเอียดให้ฟังเมื่อเข้าถึงแล้วเราจะต้องพยายามอย่าให้ตกต่ำให้ถึงอวินิปาตธรรมะเออเราแน่ใจแล้วมันจะมั่นใจมันจะแน่ใจมันจะเกิดญาณมันจะรู้เอออันนี้เรามันแน่แล้วเราไม่ตกต่ำหรอกไม่ร่วงหรอกไม่ถอยหลังอะแต่มันจะหลอกเราได้เรื่อยนะไม่มาเนี่ยแต่ละคนมาบางคนนี่ไม่หันทิศมานี่ตัดหางเสือมาเลยเนี่ยเข้าอโศกปั๊บเจ้าพระคุณเอ้ยไอเราก็ว่าแน่เหมือนกันมาถึงนะผมจะเอาชีวิตมาตายครับพอถามไทยเข้าโวยละโวดนี่จะถามเสมอละโวดนี่แน่นะตายทางนี้แน่นะแน่ครับแน่ครับโอ้โหหนักแน่นเสร็จแล้วศึกไปซะหลายๆแล้วไอ้ที่ว่านั่นนะแน่แน่ๆนะบางรายศึกไปเนี่ยไม่เห็นหัวเลยหายไปเลยนี่มันจะหลอกเราได้ความรู้สึกมันหลอกเราได้ญาณของเรามันญาณตรงเตงมันยังไม่เป็นญาณทัศนวิเศษมันยังรู้ไม่จริงมันยังรู้ไม่ละเอียดแต่มันรู้สึกได้รู้สึกยังไม่รอบรู้สึกยังไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราอ่านอาการทางจิตนี่อ่านให้จริงให้แม่นถ้าเรามีญาณที่จะอ่านจิตเจตสิกมีเจโตปริยานที่แท้โทสะมูลโมหะมูลราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลและทิศทางที่มันเป็นอราคะอโทสะอโมหะต่างๆจนกระทั่งรู้อาการของจิตมันจริงๆนี่สังขิตะวิขิตะเอ๊ะมันทำให้เราได้พอสมควรนะไม่ใช่ได้พอสมควรได้แล้วแต่ว่ายังเป็นสังขิตะจิตของเราก็ยังไม่เบิกบานนะจิต สังกิตตานี่ไม่เบิกบานเขาก็แปลความหมายเป็นไทยๆว่ามันจิตหดหู่ห่อเหี่ยวก็คือจิตยังไม่โปร่งยังไม่โล่งยังไม่เบาวิกิตังจิตตังก็คือจิตลักษณะที่มันยังไม่ยังจับไม่ค่อยติดเนี่ยก็เส้นก็สายมันก็ยังไม่แม่นยังไม่แน่นยังไม่ชัดเจนยังไม่มียานที่จะรวบรวมเป็นกำลังเป็นสิ่งที่แม่นเป็นสิ่งที่ลงตัวเป็นสิ่งที่พอสมบูรณ์ได้มันก็เลยมันก็ยังเป็นลักษณะที่ยังจะว่าหดหู่ก็จะว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะสองอย่างลักษณะสองอย่างที่อันนึงมันก็แข็งตัวอยู่มากอีกอันนึงมันก็กระจอนกระจายอยู่มากกระเด็นกระเซ็นอยู่มากมันยังไม่ค่อยแข็งแรงมันยังไม่เป็นจิตที่วางกลางยังไม่อาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาไทยว่าไงเนี่ยพยายามอธิบายเป็นลักษณะรูปธรรมนะแต่มันเป็นนามธรรมเป็นจิตวิญญาณของคุณเป็นกิเลสของคุณคุณก็รู้อยู่ว่าลักษณะกิเลสมันยังเล่นงานเราอยู่หนักนั่นเองยังติดยึดอยู่เยอะกับสังขิตะนี่ยังไม่ติดยึดหรอกญาณปัญญาก็ยังรู้ยังไม่ดียังเอามันไม่มั่นยังเอามันไม่อยู่มันยังดิ้นมันยังดิ้นหรือมันยังรนมันยังเรายังดึงไม่ไหวนี่วิสังวิกิตังจิตตังมันเป็นลักษณะอย่างนั้นต่างกันอยู่สองอย่างแล้วสองลักษณะซึ่งยังไม่ดีหรอกยังไม่เบิกบานร่าเริงหรือว่ายังไม่ทั้งสองอย่างแหละถ้าว่าจริงๆแล้วจิตใจยังไม่โปร่งจะว่าเบิกบานมันก็ไม่ตรงยังไม่โปร่งยังไม่โล่งยังไม่อะไรดีนักหรอกวิกิตังเนี่ยอุทธัจจะก็คือถ้าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอุทธัจจะเนี่ยมันเป็นภาษาที่เรียกจิตที่มันลอยขึ้นมาแล้วจะต้องอ่านคุณลักษณะต่างๆถ้าอุทธัจจะกุกกุจจะกับวิกิตะพอเปรียบเทียบกันได้แต่ถ้าอุทธัจจะเฉยๆเนี่ยจิตมันเราจับจิตได้แล้วว่าจิตขึ้นสู่วิถีหรือจิตลอยขึ้นมาทำงานไม่ใช่จิตนิ่งเงียบถ้าจิตนิ่งพักนิ่งเงียบก็คือสงบธรรมดาเป็นสมถะแต่ถ้าจิตไม่สมถะแล้วจิตก็ขึ้นมาทำงานเมื่อจิตขึ้นมาหรือเขาไม่เรียกจิตสมถะเราเขาเรียกภวังคจิตเขาเรียกภวังคจิตจิตอยู่ในภพจิตไม่ทำงานในจิตพักภวังคจิตอยู่เฉยๆอยู่ตกถ้าบอกว่าเราไม่รู้มันก็จิตก็ปล่อยให้ตกภพแต่ถ้าเราไม่เรารู้เท่าทันและจิตเราก็ไม่ตกภพเองเราก็จะให้มันพักเป็นจิตอยู่ในภวังค์ภวังค์กับจิตกับจิตวิถีจิตเนี่ยมันต่างกันเพราะจิตเริ่มขึ้นสู่วิถีถ้าเป็นผู้ที่อย่างเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้านี่ก็จะรู้ว่าจิตของเราเริ่มทำงานเริ่มทำงานน่ะที่ผมเคยใช้คำว่าพระอรหันต์เจ้านี่จะใช้อุทธัจจะจิตกับวิชชามันก็คือพลังงานอันนึงของคนที่จะใช้งานพักก็พักสิพักก็ระวังกับจิตเมื่อไม่พักก็ขึ้นมาก็วิถีจิตหรือจิตขึ้นสู่ให้จิตขึ้นสู่วิถีจิตก็ขึ้นมาตื่นมาทำงานทีนี้นั่นแหละจิตลอยขึ้นมานะอุทธัจจะจิตแหละจิตมันฟูมันลอยขึ้นมามันไม่ได้ตกระวังกับจิตเพราะเมื่อลอยขึ้นมาจะต้องมีจุดมุ่งหมายเมื่อมีจุดมุ่งหมายนี่แหละเราเองเราสามารถที่จะให้มันมีความปรารถนาอะไรได้ทีนี้ถ้ามันมีจุดมุ่งหมายที่มันเป็นไปเพื่อเสพเพื่ออะไรของตนเองก็คือกิเลสถ้ามันไม่สมจิตสมใจหรือว่ามันมีตัวมีตนมีอัตตามานะมันก็จะกุกุจจะเริ่มรำคาญเริ่มจะไม่สบายเริ่มจะไม่ปกติเริ่มจะไม่อร่อยละไม่เพลิดเพลินละมันก็จะรำคาญรำคาญในภาษาไทยนี่มันก็คือมันไม่ชอบใจละที่จริงมันเป็นเรื่องอ่อนส่วนวิคิตังนั้นเป็นจิตที่เราเป็นกิเลสเรื่องไหนล่ะที่คุณจัดการมาแล้วมันก็ยังไม่อยู่ในอนัตของเรามันอยู่ในไม้ในมือของเราทาวิคิตังนะแต่ลักษณะของสังคิตังเลยคือจิตที่มันกิเลสนั่นแหละตัวที่เราจับมันขึ้นตาเราลดละได้แล้วแต่มันก็ยังตีไม่แตกมากกว่านี้ยังไม่เราไม่สามารถที่จะสลายตัวมันสังคิตังก็คือมันเป็นก้อนที่ไม่สลายวิคิตังก็คือมันจะให้สลายออกแต่มันก็ยังจับไม่ติดด้วยว่ายังจัดการไม่แม่นไม่มั่นไม่เก่งเพราะลักษณะของเบื้องแรกที่เราสามารถเรียนรู้กิเลสและจิตคุณลักษณะไม่ใช่คุณมันจะเป็นคุณก็ได้นะ ลักษณะสองอย่างอะไรกันลักษณะสองอย่างอันนึงก็คือลักษณะที่มันจับตัวอีกอันนึงก็คือก็สลัดทิ้งวิกิตังลักษณะสลัดสังคิตังลักษณะจับตัวจริงๆแล้วเราก็ทั้งสลัดมันออกทั้งจับตัวมันให้ได้แล้วก็ทำลายมันจนเรือทั้งศูนย์จิตวิญญาณเนี่ยมันจริงๆมันคุณลักษณะวิเศษวิจิตคุณจะให้มันจับตัวคุณก็ทำได้คุณจะให้มันรวมตัวมันก็ทำได้คุณจะให้มันหายไปคุณก็ทำได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าเนี่ยจะว่าจิตนี่มันก็เมื่อเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วจิตพระอรหันต์เนี่ยจะให้มันมีตัวหรือจะให้มันไม่มีตัวมันเป็นได้เพราะธาตุจิตมันไม่ใช่อะไรอานิทัศนังมันเรียกตัวมันยากบรรยายมันยากเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ามันไม่มีกิเลสแล้วอย่างพระอรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วก็ใช้ธาตุจิตอย่างจะให้รวมตัวจะเรียกสังคิตังว่ารวมตัวก็รวมได้จะเรียกว่าวิคิตังว่าให้มันมีพลังแสดงออกพลังกระจายไปก็เก่งสุดเพราะฉะนั้นจะให้เกิดก็ได้จะให้ตายก็ได้จะให้เกาะก็ได้จะให้ปล่อยหมดก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งอธิบายยากที่สุดเลยมันเป็นความวิจิตเพราะจิตสะอาดแล้วจะมีพลังวิเศษอย่างนั้นฮะสังขารได้จะสังขารจิตจะใช้เป็นอาวุธวิเศษเป็นพลังงานวิเศษเป็นเครื่องมือวิเศษได้เป็นพระนันทาถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็มีหลักประกันจะสามารถอยู่เหนือจิตจึงเรียกว่าโลกุตระจิตจิตที่อยู่เป็นความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่สั่งจิตใช้จิตเท่าที่เรามีความสามารถเท่าที่เรามีบุญบารมีมีสมรรถนะที่ได้ฝึกฝนที่ได้ใช้จิตอันนี้ได้เก่งหรือไม่เก่งอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องละเอียดนะที่ก็พยายามพูดให้ฟังโดยสภาวะโดยเนี่ยอะไรซึ่งบางทีนี่แปลสังคิตตังวิจิตตังเนี่ยผมรู้สภาวะแต่ว่ามันก็ยังอธิบายภาษายากนี่ก็พยายามคุณถามไปมีปฏิภาณถามไปต่างกับอุทธัจจะอย่างไรก็พยายามอธิบายให้ฟังอุทธัจจะก็ไม่ใช่ตัวเดียวที่มันเราถือว่าเป็นนิวรณ์เกตคืออุทธัจจะกุกุจจะอุทธัจจะเฉยมันไม่ใช่กิเลสทีเดียวมันเป็นความหมายคุณลักษณะอันหนึ่งหรือลักษณะอันหนึ่งของจิตวิญญาณในลักษณะถึงขั้นถ้าเรียกว่าสังโยชน์มันยังมีความผูกยึดยังมีความติดใจยังมีความเอาไว้ยังเป็นอะไรอยู่แต่นั่นแหละถ้าเผื่อว่าเราเองเราเรียนรู้ไม่ได้อยู่เหนือมันไม่จริงจนกระทั่งเราสามารถที่จะเอามันเป็นที่จริงมันเป็นทาสเราแล้วเราเป็นนายมันจริงๆสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็เราเป็นนายมันจริงๆเราจึงจะสามารถใช้งานหรือสามารถที่จะให้มันมีคุณค่าประโยชน์กับตนหรือโลกมนุษย์แต่ที่จริงเมื่อตนหมดภาระตนแล้วตนก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเลยไอ้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะค่อยๆขยายความไปถ้าเผื่อว่าไปถึงขั้นคุณสมบัติของพระอรหันต์แล้วเนี่ยโอ้จะรู้ว่ามันมีประโยชน์มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาขยายความจะได้อีกเยอะนะค่อยๆไล่ไปนะไล่คุณธรรมระดับของโสดาแล้วก็ระดับของพระอรหันต์ซึ่งเป็นเนื้อความส่วนสกิทาอนาคานั้นเป็นช่วงกลางที่มันจะมีคุณลักษณะต่างๆที่จะไปเชื่อมกันระหว่างโสดากับอรหัตผลกลางๆนั่นก็คือในยะที่เจริญขึ้นของทุกๆลักษณะอธิบายทั้งหลายแหละที่อธิบายอยู่นี่ก็คือคุณลักษณะระหว่างกลางที่พูดถึงชื่อก็คือต้นโสดากับอรหันต์ปลายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ชัดเจนส่วนตัวพวกนี้มันจะเลื่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยกำลังเลื่อนระหว่างพอเริ่มต้นโสดาปัณณะเข้ากระแสกับสุดกระแสอรหัตผลหรืออรหันต์สุดกระแสต้นคือโสดาปัณณะเข้าสู่ต้นกระแสพอต้นกระแสแล้วถ้าคุณเองคุณเข้าต้นกระแสแล้วคุณประมาทโสดาปัตติเป็นโสดาปัตติหรือโสดาปัณณะเข้าถึงกระแสเป็นโสดาปัตติมรรคเข้าทางเข้ากระแสคุณไม่เอาจริงเอาจังคุณก็ ตกกระแสได้ยังไม่ถึงขั้นอวินิปาตธรรมะยังไม่ถึงขั้นไม่ตกต่ำคุณก็ตกต่ำได้โสตาปัตติมรรคยังไม่ถึงสอบไม่ได้ถึง 50% เนี่ยจริงๆอย่างที่ว่าถ้าเราจะอธิบายเป็นภาษานะคุณลักษณะนั้นก็ยังไม่แข็งแรงและยังไม่มีเนื้อหาพอจริงคุณรู้และเรียนรู้ถ้าคุณเรียนรู้อย่างที่อธิบายไปต้องเกิดญาณเกิดปัญญาต้องรู้แจ้งรู้จริงนะทีนี้มันจะแจ้งจะจริงมันก็แจ้งจริงตามสัจจะคุณก็นึกว่าคุณแจ้งคุณก็นึกว่าคุณรู้ตามญาณคุณจริงๆมีญาณหลงอยู่หลายญาณญาณของคุณมันหลงอยู่บ้างอะไรมันก็ไม่คมไม่ชัดมันไม่แม่นไม่จริงเท่าไหร่หรอกจนกระทั่งคุณก็สร้างให้มันมีคุณลักษณะที่แม่นที่จริงเป็นญาณนี่ของทุกคนก็สร้างเอาเองอะตามันก็ยิ่งใสตามันก็ยิ่งคมตามันก็ยิ่งชัดตามันก็ยิ่งจริงตามันก็ยิ่งมีญาณปัญญาที่วิจิตที่สูงส่งที่แท้มันจะขึ้นมันจะเกิดญาณที่สะอาดยึดญาณที่แม่นชัดญาณที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปตามจริงที่แต่ละคนสั่งสมแล้วฝึกปรือไปอบรมไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านฝึกปรือมี4 5 7 8เกิดญาณเกิดปัญญาปฏิบัติตามทางองค์มรรคองแปดหรือโพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าทางเอกทางเดียวนี่แหละปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมมีของจริงรองรับไม่ใช่นั่งแต่ดนดนเดาเดาเอาไปเพื่อพกไปดีไม่ดีก็ไปนั่งแต่สะกดจิตหลับหลับรีวันวันเนื้อเลี่ยงไปหลับไปหลบไม่ค่อยจะมีเหตุปัจจัยอะไรให้ฝึกปรือทำแบบฝึกหัดน้อยก็ช้าจริงๆทำแบบฝึกหัดน้อยเนี่ยช้าเพราะงั้นสายที่แม้แต่จะชัดแล้วนะว่าทางนี้เนี่ยแม่นแน่เป็นพวกสายศรัทธาศรัทธาธิกะก็ยังจะยาวนานกว่าสายปัญญาธิกะที่จะให้เกิดความเฉลียวฉลาดความรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งให้ชัดในเจนความจะรู้ปัญญาอันยิ่งเนี่ยก็จะต้องมีเหตุมีปัจจัยที่สมบูรณ์ทำแบบฝึกหัดเก่งๆนักเรียนสายศรัทธานักเรียนสายศรัทธาเนี่ยจะเจริญช้าทีนี้นักเรียนสายศรัทธาที่ทำแบบฝึกหัดเก่งๆเนี่ยจะเจริญเร็วแล้วจะเจริญจริงนักเรียนสายปัญญาเนี่ยจะเจริญช้าถ้าไม่ทำแบบฝึกหัดจะเจริญช้าถ้าไม่ทำเหมือนกันกับสายศรัทธาเพราะคำว่าแบบฝึกหัดเรียกว่าคำว่าอบรมฝึกฝนนี่นะและใช้ทฤษฎีนั้นถูกด้วยอบรมฝึกฝนที่ใช้ทฤษฎีที่ถูกต้องของพระเจ้าด้วยสายปัญญาก็ต่างก็ช้าเหมือนกับศรัทธาธิกะถ้าทำไม่ถูกแต่นั่นแหละการทำแบบฝึกหัดนี่แหละการเกิดญาณอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาการเกิดสัมมาญาณการเกิดสมาธิที่จะเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะองค์แห่งมรรคจะต้องมีทั้งสังกัปปะจะต้องมีทั้งวาจาจะต้องมีทั้งการงานจะต้องมีทั้งอาชีพครบองค์แห่งมรรคเพราะฉะนั้นผู้เพียรทำแบบฝึกหัดที่ให้ครบองค์แห่งมรรคให้ครบอาชีพไม่ใช่เลี่ยงอาชีพแล้วก็เลยเป็นนั่งมากๆไม่ใช่ว่าไม่พูดพูดก็ไม่ค่อยไปฝึกพูดหรือว่าไม่ค่อยจะมีวาจาเพราะไม่ชอบพูดพูดเป็นปกติเป็นสามัญทำงานมีกรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมเป็นให้เป็นสามัญให้มีกรรมนิยะมีการงานอันควรอันเหมาะอันควรจริงๆจนกระทั่งเป็นอาชีพละในวันหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราทำอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์มีการได้ฝึกปรือทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ครบครันให้ดีถ้าเราอยู่ในภพอยู่ในสิ่งที่ไม่ค่อยสัมผัสสัมพันธ์อะไรทำตาก็ไม่ค่อยเห็นเรื่องอื่นเราเห็นแต่เรื่องไอ้ตื่นๆนี่แหละไอ้ใหม่ๆแปลกๆก็ไม่มีหูก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรที่ใหม่ๆแปลกๆอ่ะไม่โลกวิถีไม่กว้างไม่อะไรจมูกก็ได้กลิ่นแต่อยู่ในแต่นี่แหละนะแค่เรื่องนี้เท่านั้นน่ะลิ้นก็ได้แต่รสอะไรอยู่แค่นี้สัมผัสกายก็ตามงี้ไปดูคนก็มีวัตตะที่แคบเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสของเราเนี่ยมันผ่านวัตตะมาไม่รู้จากเท่าไหร่ปางไหนต่อปางไหน ผ่านสารพัดมาแล้วเราก็เป็นหลงสั่งสมกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นเอาไว้ยังไงยังไงเราก็ไม่รู้ตัวง่ายๆนะเพราะงั้นเราก็บางหลายอย่างมันก็เป็นอนุสัยมันก็นอนนิ่งของมันอยู่งั้นนะเพราะมันไม่ถูกคุยถูกเคลียร์เพราะงั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่ากิเลสของเรามันมีอะไรบ้างและยิ่งไม่ขนขวายยิ่งไม่ชอบที่จะให้ไปขนขวายแล้วมันทุกข์คือเข้าใจเอาง่ายๆว่าโลกมันพาทุกข์ที่จริงโลกน่ะมันไม่ได้พาทุกข์หรอกความโง่ต่างหากมันพาทุกข์ความไม่ฉลาดความไม่มีญาณปัญญาของคนต่างหากมันพาทุกข์ญาณทัศนวิเศษนั้นไม่ใช่ญาณไม่ใช่ปัญญาอย่างไม่ใช่เชโกไม่ใช่เชกตาไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดทั้งโลกโลกเชกะก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดปัญญาหรือว่าญาณนี่ที่อาตมาพยายามอธิบายคําว่าปัญญาไปตรงกันข้ามกันกับคําว่าเชกะเนี่ยมันฉลาดกับคนละอย่างฉลาดโลกีก็อย่างนึงจริงๆฉลาดอย่างทางธรรมะก็อย่างนึงจริงๆเพราะเราเองเรายังไม่ชาญฉลาดพวกนี้มันก็คือไปโง่โง่กันแล้วก็ไปถ้าได้เจอกิเลสอะไรก็เสร็จแล้วก็มาหมักมาหมมเป็นอนุสัยเพราะฉะนั้นคนเรามีอนุสัยอยู่อีกตั้งมากตั้งไม้ที่มันยังหมกหมักอยู่นั่นน่ะมันถ้าเผื่อว่าเราทำแบบฝึกหัดเราพยายามเปิดตาเปิดโลกเปิดทวารรับสัมผัสมาจริงๆมันก็จะกว้างแล้วมันก็จะไม่ช้าเพราะคนที่ติดนิสัยอยากจะอยู่ว่างๆเสพก่อนเหมือนกับแวะชมสวนคนนั้นก็จะช้าชมสวนอยู่นั่นแหละที่อาตมาพูดนี่ภาษาของมันเป็นภาษามันเหมือนกับมันไม่ยิ่งไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ไกลนะมันยิ่งมันใหญ่มันยาวมันไกลคำว่าช้านานนี่มันน่าเจ็บปวดนะคุณคนเราเกิดมาเนี่ยทุกทรมานมานับชาติไม่ถ้วนคุณไม่สงสัยบ้างหรือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในทุกแผ่นดินนี้เราจิ้มลงไปณที่ใดไม่มีที่ใดเลยที่เราไม่เคยเกิดโอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะอะไรกันพระพุทธเจ้าไม่เคยเกิดพระพุทธเจ้าต้องเกิดนานับชาติจริงๆเพราะยิ่งเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์นี่วนเวียนอยู่นานเหลือเกินนานเหลือเกินแต่มันทุกข์ไม่นานเป็นโพธิสัตว์นี่ทุกข์ไม่นานจะต้องไปรู้ทุกข์ของสัตวโลกให้มากที่มากเท่าใดก็ยิ่งโลกวิถูมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไปเกิดไปสัมผัสไปเป็นไม่ใช่มานั่งเดาเอาพบตนเองนะไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ที่เกิดมากมายกว่าสัตว์โลกเกิดอีกแต่สัตว์โลกที่มันไม่รู้จักหลุดจากหย่อนก็ไม่รู้เลยเป็นนับแต่ว่าพระโพธิสัตว์ที่รู้จักทางก็ไปเกิดเพื่อเรียนรู้เท่านั้นมีหลักประกันเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เหมือนสัตว์ในปุถุชนมันเกิดแล้วมันไม่มีหลักประกันกว่ามันจะเข็ดทุกข์กว่ามันจะหลาบเข็ดหลาบทุกข์กว่ามันจะค่อยถอยโอ้โหหน้าด้านอยู่นั่นแหละตั้งนานอ่ะแล้วสั่งสมวิบากบาปไปอีกกว่าจะไปใช้หนี้ใช้สินกันอีกตั้งเท่าไหร่อีกไม่รู้อาตมาพูดเป็นภาษาคนมันไม่บาดไม่ไหวกรรมวิบากมันไอ้จินไตจริงๆมันสุดที่จะคิดจะคาดเลยเพราะคนเราจึงไม่กลัวความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์อย่างปุถุชนทุกข์อย่างเสพบำเรอแล้วก็ไปหลงไอ้สิ่งที่เสพบำเรอว่าเป็นสุขนั่นแหละแล้วมันป่วยการไม่เข็ดไม่หลาบเมื่อมาเข็ดหลาบขึ้นมาได้เรื่อยๆจึงว่าโอ้โหเราป่วยการเสียเวลาแล้วมันจะเกิดญาณที่เห็นชัดเจนว่ามันเอาจริงเพราะพวกคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเออเรามาทางนี้ดีกว่านะมันก็ยังเข็ดจริงขนาดไหนกันก็ยังเป็นหลงไอ้วิมานหลอกๆไอ้นี่ก็อร่อยไว้แม่เอาหน่อยกันนะคุณไม่เชื่อเลยว่ามันหลอกคุณนะมันไม่อร่อยจริงหรอกไอ้นี่เป็นสุขมันก็หลอกคุณอย่างนั้นแม้แต่สุขก็อยู่เฉยๆนี่มันสุขสงบสุขก็ติดมันจังเลยถ้าใครมาทำลายภพเหมือนกับเสืออยู่ในเป็นเจ้าธรรมใครมาแวะเวียนใครมาได้กลิ่นที่ผิดกลิ่นและกลิ่นสัตว์อื่นเข้ามาในถ้ำนี่แล้วตาเขียวแล้วเสือหวงถ้ำกูจะอยู่สงบของกูเนี่ยอะไรอย่ามาแวะมาเวรมากวนกูนะสิงห์เสือมันก็คงไม่เท่าไรสิงห์นะเป็นสิงห์หวงธรรมมันติดภพนี่ภพของกู ครจะมาทำลายของกูนะมันจะติดมันจะรู้สึกเป็นสุขมันจะอุปทานอยู่อย่างนั้นนะที่จริงทุกอย่างเคลื่อนไปไม่มีอะไรอยู่นิ่งไม่มีอะไรแช่นิ่งไม่มีวังไม่มีเวียงอะไรของตัวเองของใครของใครหรอกทุกอย่างจุติไปจุติไปจุติไปทุกอย่างเคลื่อนอยู่ทั้งนั้นแต่ความหลงกูจะอยู่นิ่งๆกูจะอยู่ของกูกูจะไม่เคลื่อนไปไหนอันนั้นเป็นความหลงชนิดหนึ่งเป็นภพแช่ภพช้าช้ามากๆเลยช้ามากๆเพราะฉะนั้นในหลักเปรียบกับปัญญากับศรัทธานี่นะเมื่อกี้พูดแล้วว่าปัญญาไม่ทำแบบฝึกหัดก็ช้าศรัทธาที่ไม่ทำแบบฝึกหัดก็ช้าแต่จริงๆแล้วเอาปัญญาก็ถ้าทำแบบฝึกหัดด้วยกันแล้วปัญญาเจริญกว่าปัญญาจะไปได้ก่อนศรัทธายังไงยังไงก็โง่กว่าปัญญาจะทำขยันจะยันทำแบบฝึกหัดยังไงก็ยังสองเท่าตัวของปัญญาเนี่ยนั่นเห็นไหมมันมีแง่เชิงที่ซับซ้อนอย่างเงี้ยมันแง่เชิงว่าทำไมภาษาดิบุตรช้าช้าปัญญาแท้ๆทำไมช้าช้ากว่าพระโมคคัลลานะถ้าทำการบ้านพอกันเลยนะที่จริงภาษาดิบุตรกับพระโมคคัลลานั่นน่ะที่ว่าช้ากว่ากันไม่ได้ไม่ใช่เพราะทำการบ้านที่ช้ากว่ากันไม่ใช่วิบากวิบากที่สั่งสมจะคนที่ไปสู่วิบากเนี่ยนะมันก็เป็นของแต่ละบุคคลอีกนะทีนี้เราเอาแง่สามัญซะก่อนเจโตเนี่ยชอบสมถะไม่ค่อยจะวุ่นวายไม่ค่อยหาเรื่องใช่ไหมไม่ค่อยไปมีเรื่องมากวิบากก็น้อยส่วนพวกดินเนี่ยพวกดินเนี่ยวิบากก็มากใช่ไหมเนี่ยเอาง่ายๆก่อนสามัญก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนพวกนิสัยดินก็มีวิบากมากเมื่อมีวิบากมากมันก็มาเก็บกวาดสุดท้ายก็หมดยากหน่อยเพราะมันเยอะกว่าเก็บกวาดสุดท้ายเนี่ยฟังความนี้ให้ดีเก็บกวาดสุดท้ายก็ยากกว่าก็ช้ากว่าแต่โดยจริงค่ารวมแล้วแม้จะทำวิบากก็จะทำการบ้านทำการบ้านเท่ากันสายปัญญาก็เร็วกว่าในค่าของค่ารวมส่วนค่าของวิบากนั้นไม่แน่หรอกภาษาริบุตรก็ดีพระโมคคลาก็ดีนั่นก็คือพระโมคคลากับภาษาริบุตรแต่จะไปเอาเป็นสูตรกลางสูตรรวมว่าสายปัญญาจะต้องบรรลุช้ากว่าสายเจโตมันก็ไปขานแยงกับปัญญาธิกะกับศรัทธาธิกะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสุดท้ายแค่ภูมิแค่นี้นะแค่ภูมิพระอักขสาวกแค่นี้นะภาษาดีบุตรบรรลุช้ากว่าพระมคคลาก็จริงอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าถึงปัญญาพระพุทธเจ้าแล้วไปเป็นพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะบรรลุก่อนศรัทธาธิกะต้องครึ่งหนึ่งแน่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่อรหันต์แค่อักขสาวกนะเพราะฉะนั้นอรหันต์อย่างไหนมันจะยิ่งใหญ่กว่ากันนะอรหันต์พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าใจเอาโดยสูตรว่าเฮ้ยถ้าไปเทศน์จะเป็นปัญญาคุณจะเป็นปัญญาหรือคุณจะเป็นศรัทธาก็ตามแต่มันก็คือตัวของคุณมันคือจริตของคุณเพราะฉะนั้นจริตของคุณจะเป็นอย่างไรอย่างไรบอกแล้วว่าคุณจะเอาหลักการนี้ไปเทียบไม่ได้นะจะเอาหลักการว่าปัญญากับศรัทธาเนี่ยไปเทียบว่าเฮ้ยไม่เชื่อก็มันปัญญามันก็ใช่ไหมล่ะเวลาบรรลุภาษาริบุตรจะบรรลุช้ากว่าเลยเพราะนั้นไม่เชื่อหรอกคุณอย่าไปนึกถึงอย่างนั้นเพราะว่าถึงอย่างนั้นก็จะขานแย้งกับปัญญาธิกะกับศรัทธาธิกะแล้วทำไมพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะก็ยังบรรลุก่อนศรัทธาธิกะตั้งครึ่งหนึ่งล่ะนั่นมันจะขานแย้งกันเพราะมันอยู่ที่ถ้าจะเอาหลักสุดหลักใหญ่แล้วปัญญามันต้องมันรู้ก่อนมันรู้เร็วกว่าแน่นอนเพราะปัญญาธิกะมันต้องใหญ่กว่าปัญญาแค่อรหัตผลของอักขสาวกใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็ยังยากที่จะอธิบายเพราะมันเกี่ยวกับวิบากอย่างที่กล่าวแล้ว ข้อสำคัญทำตามสูตรจริงเถอะเราขยันทำแบบฝึกหัดกันแล้วกันความเนิ่นช้าบอกแล้วเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าแม้ปัญญาก็ตามแม้ศรัทธาก็ตามถ้าทำแบบฝึกหัดช้าช้าทั้งคู่ช้าทั้งคู่เพราะถ้าเผื่อว่าทำแบบฝึกหัดพลมีปัญญาทำแบบฝึกหัดมันย่อมได้เร็วกว่าแน่เพราะมันฉลาดใช่ไหมยิ่งทำแบบฝึกหัดด้วยกันศรัทธาก็ขยันทำแบบฝึกหัดปัญญาก็ทำแบบฝึกหัดมันแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นคนใดที่ศรัทธาธิกะด้วยเป็นสายศรัทธาด้วยยิ่งไม่ค่อยทำการบ้านด้วยระวังระวังทีนี้ถ้าบอกว่าปัญญาทำแบบฝึกหัดคืออย่างไรปัญญาไม่ทำแบบฝึกหัดคืออย่างไรปัญญานี่มันฟุ้งมันไม่เคยนิ่งศรัทธาที่การนี่ทำถ้าทำแบบฝึกหัดให้มีสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะดีๆแล้วนะมันจะมันนิ่งแม้มันจะเก็บไปทีละไม่กว้างไม่หวือหวาเหมือนปัญญาแต่จะได้ผลมากกว่าปัญญาปัญญานี่กระเซ็นกระจรกระจายวูบวาบวูบวาบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่เลยเสียเวลามากหน่อยคล้ายๆกับสารีบุตรเนี่ยมันก็เลยจะเสียเวลามากกว่าจะเสียเวลามากกว่าก็เพราะวูบวูบวาบวาบนี้เพราะถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้ให้แม่นชัดเลยนะพยายามทำมรรคองค์8หรือโพธิปักขีธรรมศึกษา4 5 7 8นี่ให้แม่นๆดีๆเรียนฝึกให้ดีๆนะจะปัญญาหรือศรัทธาก็ตามจะได้กำไรจะเนิ่นช้าน้อยจะปัญญาหรือศรัทธาก็ตามจะเนิ่นช้าน้อยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราฉลาดต่อทฤษฎีนี้ใช้ทฤษฎีนี้เป็นหรือไม่ใช้ทฤษฎีนี้เป็นมากนี่แหละเป็นเงื่อนไขหลักเป็นเงื่อนไขหลักเป็นแฟกเตอร์หลักที่จะนำพาเราไปสู่ความเจริญเร็วไม่เนิ่นช้ามันจะเป็นปัญญาหรือเป็นศรัทธาก็ตามปัญญาก็ปล่อยตัวไปตามโลกโลกไม่ค่อยจะมีสติสัมโพชฌงค์ก็ไม่ค่อยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ไม่ค่อยมีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ไม่ค่อยมีหรือโพธิปักขีธรรมนี่แหละมรรคองค์8นี่แหละคิดก็ไม่ค่อยคิดพูดก็ไม่ค่อยพูดการงานไม่ค่อยทำอิริยาบถไม่ค่อยจะออกไปอิริยาบถไม่ค่อยจะไปสู่โลกไม่ค่อยสู่บริษัทไม่ค่อยเข้าใจในการงานไม่ค่อยอยากจะทำงานไม่มีงานอะไรวันๆหนึ่งอาชีพนั่งเฉยๆอยู่ว่างๆอยู่หลบๆยังไงก็เรียกอาชีพเหมือนกันนะแต่อาชีพเข้าพบเข้ารู้อาชีพหยุดอาชีพติดหยุดซึ่งมันจะต้องมีการเลื่อนไปเลื่อนไปมันจะมีการสัมผัสมันมีการสัมพันธ์มีสัมผัสเป็นปัจจัยจิตขึ้นสู่วิถีเปิดฝึกแบบฝึกหัดที่จะต้องมีการทำอย่างมรรคองค์8ทฤษฎีหลักจะต้องมีสภาพพวกนี้ให้ได้สัดส่วนให้ได้ครบยิ่งครบเท่าไหร่ยิ่งดีครบสังกัปปะครบวาจาครบกัมมันตะครบอาชีวะให้ได้สัดส่วนที่มากพอแต่ละวันให้ไม่ได้มากพอคิดก็ได้มากพอสมควรสมส่วนไม่ใช่เอาแต่หยุดมากกว่าคิดไม่แต่เอาแต่พักมากกว่าคิดพูดก็ให้ได้มากพอไม่ใช่เอาแต่หุบปากเงียบไม่เคยพูดให้มันได้สัดส่วนให้มากพอการออกทำงานกำลังกายทำการงานกรรมันตะก็ให้มากพอไม่ใช่เอาแต่อยู่เฉยๆนิ่งๆนี่ไม่ดีก็ได้แต่นั่งสะกดจิตไม่ทำอะไรเลยเรียกว่าอยู่กับที่ทำก็แก๊กๆนิดๆหน่อยๆไม่มากพอแล้วก็ให้มันมากพอหรือแม้แต่สำคัญมั่นหมายในอาชีพการงานที่บอกการงานนี่เขามีนะแวดวงผู้นั้นผู้นี้แม้แต่อาตมาเคยบอกว่างานของเราเนี่ยเราจะไปหลงงานนักงานของคนอื่นที่เขาเรียกใช้เรียกช่วยก็ไปทำซะบ้างหรือตั้งใจแม้ไม่เรียกช่วยเรียกใช้ก็ตั้งใจไปดูบ้างงานโน้นงานนี้ นี่หลายคนพวกเรานี่ไม่รู้เลยนะพวกเราทำงานอะไรกันบ้างจะได้มีความคิดอ่านกับเขาบ้างหรือไม่จะได้มีการไปร่วมมือร่วมไม้ร่วมกระทำกับเขาบ้างหรือบางอย่างไม่เอาทานเลยยกตัวอย่างเช่นว่าคนทำงานชอบทำงานอยู่ที่ดินนี่นะทำแต่ดินน่ะขึ้นไปตรงที่คอมพิวเตอร์บ้างเนี่ยเขากดปุ่มกันบ้างไหมไม่เคยขึ้นไปสักทีไอ้ที่อยู่คอมพิวเตอร์ก็ไม่เคยลงมาดินสักทีจะหยิบปุ๋ยหยิบดินหยิบขยะกับเขาบ้างไม่เคยอยู่บริบทกดปุ่มอยู่แต่คอมพิวเตอร์นั่นแหละไอ้นี่เป็นต้นปีเป็นปีเลยนะไม่รู้เรื่องเขาจริงๆเลยมันมีจริงๆเหมือนกันนะบางคนไม่เอาทานเลยจริงๆเลยเนี่ยมันติดงานมันไม่รู้แล้วโลกเขาเป็นยังไงอยู่แต่หอคอยงาช้างหนึ่งกดแต่ไอ้กระแสไฟฟ้ากระแสเลเซอร์คอมพิวเตอร์อะไรอยู่อย่างงั้นหรือพวกที่ใช้หัวคิดก็อยู่เต็มมุมอับของตัวเองใช้แต่หัวคิดนั่นแหละเขาทำยังไงกันบ้างเขามีแบกหินแบกดินยังไงเขามาขยะมีความหนักความเหนื่อยมีเหงื่อไงบ้างไม่มีมีเหงื่อก็มีแต่เหงื่อหัวล้านออกอย่างเดียวเพราะคิดมากเหงื่อร่างกายไม่ออกก็เพราะมันไม่ทำเลยเรื่องร่างกายเรื่องสรีระเรื่องอะไรพวกนี้ไม่เอาเลยเงี้ยมันก็สุดโต่งอยู่งั้นแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าทำงานทำอาชีพเราจะถนัดอาชีพไหนก็ตามมันก็เป็นจริงละถนัดอาชีพอยู่บนหอคอยงาช้างใช้แต่ความคิดหรืออาชีพที่เราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าอาชีพที่เราอยู่กับดินกับหญ้าอยู่กับโลกธรรมชาติมากดินน้ำลมไฟหนักก็ดูไอ้พวกโลกลอยลอยลมลมโลกความนึกความคิดโลกอะไรต่ออะไรเขาบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือว่าดูมันให้ทั่วมุมบ้างแวดวงบ้านของเรายังไม่รู้เราบ้านของเรารูไหนซอกไหนเป็นยังไงยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแค่นี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ได้บอกให้คุณต้องไปตลอนไปดูบางเรื่องงานการอาชีพของเขามีอะไรบ้างในโลกไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกแค่นี้เราก็ให้มันกว้างให้มันมีโลกที่กว้างมีโลกวิถีมีพหุสูตรในสิ่งเหล่านี้บ้างแบบฝึกหัดเราหมายความว่าพวกนี้ให้มันมีอะไรจะอะไรรอบๆทวนๆบ้างพยายามขึ้นบ้างจะได้กระจายตัวออกจะได้ไม่ติดไม่ยึดจะได้ไม่หมักมันละเอียดนะคำว่าหมกหมักคำว่าเกาะกลุ่มคำว่าพบเนี่ยมันเยอะเพราะในใจของเราเนี่ยลักษณะคนเราคุณดูสิหลายๆคนเนี่ยถ้ามีลักษณะว่าเราไม่เอากับใครมาเอาอยู่เรื่องมันจะอยู่มุกอยู่กับตัวเองนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะและอย่างนั้นไม่ช้ายังไงทนไหวจริงๆนะอาตมาดูลักษณะบุคลิกของบุคคลที่สายเจโตสายศรัทธานี่มันจะชัดไอ้คนนี้มันไม่เอาฐานมันไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับอื่นมันเด้อๆอย่างนี้แหละมันก็รู้ในแวดวงของมันนะแม้ว่าจะมีปฏิภาณรู้เรื่องอะไรอื่นบ้างก็รู้ไปตามประสามารยาทเพื่อเอามาคุยเพื่อเอามารับรู้กับเขาเฉยๆแต่ตัวเองนะใจไม่อยากจะไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่อยากไปเกี่ยวข้องด้วยเลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ทำมันก็เป็นลักษณะแคบของเขาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะชาลักษณะพบลักษณะเจโตจะเห็นได้ว่ามันไม่มีลักษณะที่จะรอบถ้วนได้ง่ายเลยมันจะไม่มีลักษณะรอบถ้วนได้ง่ายเลยโดยสัจจะจริงจังเนี่ยมันจะมุดอยู่อย่างนั้นแหละเอาละอาตมาขยายความอะไรก็ไปได้อีกนะนี่ก็พยายามที่จะขยายความอะไรให้เข้าใจลึกขึ้นไปอีกแม้แต่จะเอาจับหลักที่อาตมาเอาหลักมาอธิบายนี่ก็หลักของโซดาคุณซึ่งมันก็เป็นภาวะของระดับหรือความเข้มข้นหรือว่าความละเอียดละออของธรรมะพระโสตาปันนะก็ดีอวินิปาตธรรมะก็ดีนิยตะก็ดียิ่งสัมโพธิที่อาตมาพูดเกริ่นมาแล้วว่าสัมโพธินี่มันไม่ใช่ว่าปัญญาญาณแค่นั้นนะมันทะลุทะลวงไปถึงไหนก็ได้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณ นะเป็นการรู้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมีขีดขั้นไหนล่ะเยี่ยมยอดที่สุดก็ต้องสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมโพธิในแปลว่าญาณอันเยี่ยมยอดปัญญาที่เยี่ยมยอดสัมโพธิเพราะงั้นก็ค่อยอธิบายขยายความไปนะจะเห็นได้ว่าแม้แต่ถ้าคุณเข้าใจโสตาปันนะเข้ากระแสเนี่ยอย่าไปประมาทนะเข้ากระแสแล้วไม่ใช่มันเข้ากระแสแล้วไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาได้นะยังไม่ถึงขั้นอวินิปาตะธรรมะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะงั้นต้องเอาให้ถึงขั้นนิยตะเห็นไหมมันมีเกรดก็มันอยู่3ระดับนี่เป็นต้น ว้ใจได้ก็ต้องเป็นนิยตาที่จะไว้ใจได้แต่แค่ว่าไม่ตกต่ำเนี่ยยังมีเหตุปัจจัยยังมีเงื่อนไขอีกนะเพราะงั้นการคิดนึกด้วยว่าทางมหายานนี่ถึงบอกว่าแม้แต่อรหันต์นี่ก็ยังตกต่ำได้เขาพูดไปถึงขนาดนั้นนะเป็นโวหารนะที่จริงถ้าคุณลักษณะของมันแท้ๆที่แท้ๆแล้วนะมันถึงขีดถึงขีดนิยตาแล้วมันไม่ตกต่ำหรอกถึงขีดนิยตาแล้วไม่ตกต่ำแท้เที่ยงแต่ได้ขั้นที่ว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก็เป็นภาษาบอกไงทีนี้คุณจะแม่นขนาดไหนคุณมียานขนาดไหนที่จะรู้ลักษณะของมันว่ามีคุณลักษณะหรือว่ามีสภาวะของมันได้ขนาดนี้แล้วนะแล้วคุณประเมินประมาณค่าของมันแม่นขนาดไหนอ่ะเพราะถ้าเผื่อว่าเรายังไม่จิตยังไม่เด็ดขาดยังไม่แน่ชัดคุณก็เผื่อมันไว้ให้มากๆเลยว่าเอาล่ะเราต้องสอบ 95% ให้ได้อย่าไปเข้าข้างตัวเองมากนักเพราะมันจะลำเอียงเข้าหาตัวเองเยอะมันเราเผื่อมันไว้บ้างเอาละสำหรับวันนี้เลยเวลาไปมากพอสมควร